Czasu. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne antyrządowe demonstracje w Wenezueli. Prezydent Maduro oskarża swoich przeciwników o przygotowywanie zamachu stanu. W Sochaczewie właśnie rusza ekstremalny bieg cichociemnych. Strażacy, jak co roku, przestrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Ale najpierw Radom. Policja z urzędu wyjaśnia okoliczności wczorajszego incydentu w centrum miasta. Według funkcjonariuszy na ulicy Żeromskiego doszło do awantury pomiędzy zwolennikami dwóch różnych zgromadzeń. Już wczoraj media opublikowały nagrania wideo oraz fotografie, na których widać, jak ubrany w czarną koszulkę mężczyzna w asyście kilku kolegów w czarnych koszulkach z napisem Młodzież Wszechpolska atakuje mężczyznę w kamizelce z napisem KOD. Bije go, kopie i powala na ziemię, a następnie ucieka. Mazowiecki oddział Komitetu Obrony Demokracji potwierdza na stronie internetowej, że został zaatakowany działacz KOD-u. Policja informuje, że czynności podjęto, mimo że do chwili obecnej nikt nie złożył w tej sprawie oficjalnego zawiadomienia. Podkreśla, że chodzi o ustalenie przebiegu zdarzenia. Funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy. Wyjaśnia też, że policjanci otrzymali wcześniej zgłoszenia dwóch zgromadzeń publicznych, których trasy przemarszu obejmowały ulicę Żeromskiego, jednak ich planowany czas w żaden sposób nie kolidował ze sobą. Zgromadzenia zaplanowano w celu uczczenia rocznicy radomskiego czerwca 76. Oba były zabezpieczane przez służby ochrony organizatorów oraz siły policyjne. W Wenezueli nowe masowe demonstracje antyrządowe. Przeciwnicy prezydenta Nicolasa Maduro wyszli na ulice Caracas i wielu innych miast. Protest odbył się także w pobliżu baz wojskowych. Niedaleko La Carlotta grupa młodych mężczyzn próbowała sforsować ogrodzenie bazy, by rozproszyć tłum. Wojsko użyło gazu łzawiącego. Demonstranci potępiali represje władz, szczególnie brutalność armii, i domagali się ustąpienia prezydenta. Demonstracje mają pokazać siłom zbrojnym, że nie chcemy dyktatury, nie chcemy skorumpowanego zgromadzenia narodowego, dalszego zabijania, dalszych represji wobec pokojowych manifestantów. Mówi jedna z protestujących, a prezydent Maduro oskarża swoich przeciwników o przygotowywanie zamachu stanu. Podczas wczorajszych uroczystości wojskowych w Caracas bronił decyzji o aresztowaniu 14 oficerów na początku protestów. Wszyscy zatrzymani staną przed sądem wojskowym, ponieważ uczestniczyli w zamachu stanu i naruszyli podstawowe prawa stojące na straży jedności, niepodległości i suwerenności tego kraju. W tym tygodniu od kul żołnierzy zginęło dwóch kolejnych młodych demonstrantów, co zwiększyło łączną liczbę śmiertelnych ofiar protestów do 75. Trwają one już 85 dni. Kraj pogrąża się w coraz głębszym kryzysie gospodarczym. I wracamy do kraju. 500 zawodników stanęło na starcie ekstremalnego biegu cichociemnych w Sochaczewie. Zmierzą się z samymi sobą i upamiętnią żołnierzy cichociemnych, elitę polskiej dywersji z czasów II wojny światowej. Dla uczestników biegu przygotowano dwie trasy na dystansie 6 i 12 kilometrów. Obie wymagają dużej sprawności fizycznej. Wiodą brzegiem i korytem rzeki Bzury, rowami i plażą. Usiane są też licznymi przeszkodami, zarówno naturalnymi, jak i sztucznymi. Bieg ma podwójny wymiar. Prócz popularyzacji zdrowego trybu życia, promuje wartości patriotyczne, umożliwia zawodnikom uczestnictwo w imprezie biegowej z elementami szkolenia wojsk specjalnych i przyciąga zarówno byłych, jak i czynnych żołnierzy elitarnych jednostek. Bieg startuje i kończy się nad Bzurą, obok ruin zamku książąt rząd mazowieckich z połowy XIV wieku. Anna Wrzesień, Polskie Radio. I na koniec, jak co roku, ostrzeżenie strażaków przed barszczem Sosnowskiego. Trująca roślina, która występuje w różnych regionach Polski, przeważnie nad brzegami rzek, właśnie kwitnie. Jest to roślina nawet kilkumetrowa. Przypomina duży, wyrośnięty koper, mający duże liście. To jest tutaj różnica, bo koper nie ma liści. I bezwzględnie nie wolno jej dotykać, dodaje Paweł Motyka z Sądeckiej Straży Pożarnej. Kontakt z taką rośliną może doprowadzić do poparzenia. Poparzenia pojawiają się po kilkunastu minutach do dwóch godzin, już można zauważyć. To zależy od organizmu. Takie ślady jak w poparzeniu, na przykład gorącą wodą, czy też przy pożarze. Gdy jednak do poparzenia dojdzie... No to przede wszystkim te miejsca, które miały kontakt z tą rośliną, należy spłukać wodą, nie wystawiać na słońce, a najlepiej skontaktować się z lekarzem. Gminy próbują kosić barszcz Sosnowskiego. Nie jest to jednak łatwe, bo roślina bardzo szybko się rozsiewa. To był serwis Trójki. W większości regionów niedziela pod znakiem chmur i przelotnego deszczu, a także burz. Tylko na południu do godzin popołudniowych zachmurzenie małe, później też jednak wzrośnie do dużego. W Bieszczadach może zagrzmieć. 29 stopni mają pokazać dziś termometry w Przemyślu, 28 w Krakowie, 27 w Kielcach, Lublinie i Wrocławiu, 25 w Łodzi i Zakopanem, 24 w Warszawie i Poznaniu, 23 w Bydgoszczy, 21 w Suwałkach i Gorzowie, tylko 19 w Koszalinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariusz,

soul. Don't be a fool, don't you let her go. I'll be alright, I just don't know when. To nagranie, to nawiązanie do ubiegłotygodniowej audycji. Mówiłem wówczas o płycie Johnny'ego Riversa, gwiazdy amerykańskiej sprzed wielu lat, która po dłuższej nieobecności na rynku postanowiła powrócić i nagrała płytę Last Train to Memphis. Był rok 1998. Mówiłem też o powrotach, które jednym się udają, dla innych są tylko taką naznaczoną pewnym rozczarowaniem próbą dołączenia do czołówki. Czy Rivers dołączył do czołówki? Nie dołączył, ale nagrał bardzo przyzwoitą płytę, tylko czasy się zmieniły. To nagranie Joker in the Wind spokojnie mogłoby dzisiaj funkcjonować, trochę tak w charakterze retro, ale to jego własna dobra kompozycja. No i właśnie ona pochodzi z tej płyty, którą zasygnalizowałem tydzień temu, Johnny'ego Riversa. To jest zresztą charakterystyczna sprawa takich powrotów, że starzy fani cieszą się, słuchają, oceniają, oczywiście zakładając, że ta płyta jest na dobrym poziomie, a ta jest, a młodsi po prostu nie bardzo im w głowie zaskakuje hasło Johnny Rivers, bo dookoła agresywna reklama promuje już zupełnie innych wykonawców i zespoły. No ale w związku z tym, że ja mam rodzaj takiej sentymentu i sympatii do dawnych gwiazd, to jeśli widzę, że ktoś próbuje powrócić, sprawdzam, słucham, bo sprawia mi przyjemność podtrzymanie pamięci o wykonawcy. No i w ramach podtrzymywania pamięci o Johnnym Riversie teraz tytułowy utwór z tej jego płyty Last Train to Memphis. Lonely sunset, Mississippi cotton fields. Daddy's crying, you can't pay these bills. Mama tells me it's gonna be alright. Play that gospel music, we can make it through the night. Heard this black man talking about Memphis, Tennessee, about a place called Beale Street where the blues are wild and free. Mama, can we go there? It sure sounds like fun. Daddy said, let's do it, and the journey has begun. Last train to Memphis keeps on calling me. Last train to Memphis could be the last chance to find my destiny. Here comes that rainbow, how long will it last? Looking out my window, it's going by so fast. Mama, can I buy you a brand new Cadillac? Park it in your driveway, shining pink and black. Last train to Memphis keeps on calling me. Last train to Memphis could be the last chance to find my destiny. All my dreams rolling down the track. I got this feeling we ain't ever coming back this way. Guess I knew somewhere deep inside that Mr. Train would take me for a ride someday. Heard this black man talking about Memphis, Tennessee, about a place called Beale Street where the blues are wild and free. Mama, can we go there? It sure sounds like fun. Daddy said, let's do it, and the journey has begun. Last train to Memphis keeps on calling me. Last train to Memphis could be the last chance to find my destiny. Last train to Memphis rolling down the track. Last train to Memphis, we are leaving. We ain't coming back. We ain't coming back. Johnny Rivers. Na wszelki wypadek przypominam 71335 to SMS albo man@polskieradio.pl. Mówiłem o tym podtrzymywaniu pamięci o dawnych idolach, co lubię robić, ale bardzo lubię też współcześnie poszukiwać artystów, którzy nie są nagminnie prezentowani we wszystkich możliwych stacjach radiowych i telewizyjnych, bo ten niezmierzony bezkres muzyki pełen jest znakomitych wykonawców, którzy z różnych względów nie trafiają albo na listy przebojów, albo na czołówki gazet. Nie będę analizował przyczyn, a po prostu uważam, że trzeba słuchać i nie wyłącznie tych, którzy występują na listach przebojów, ale właśnie tych innych, żeby poznać, no, choćby takich jak ten człowiek. Thank you. that you used to be. A little Jesus walking on your endless sea. But just an August dog trying to shake your heat. Red brick and lazy and lost in an endless sleep for you. Do you wanna know, do you wanna know, do you wanna know now, baby? Do you wanna know about this mess? I'm just a loser about your love, I guess. I'm just a loser without your love. Nastrojowe, dorsowate, niepokojące, świetny numer. Loser without your love, czyli jestem przegrany bez twojej miłości. A wykonawca? No właśnie, wykonawca, którego kiedyś już prezentowałem, Lee Harvey Osmond. Chociaż tak naprawdę to żaden z niego Lee Harvey Oswald, bo to jest pseudonim. Tak naprawdę ten kanadyjski muzyk, kompozytor, wykonawca nazywa się Tom Wilson. No ale kto wie, być może uznał, że Tom Wilson to zbyt pospolite i wymyślił sobie alter ego. Płyta współczesna, wydana w 2015 roku, Beautiful Scars. I naprawdę bardzo ją polecam tym, którzy lubią takie klimaty. Tym bardziej, że Lee Harvey jest bardzo zdolnym kompozytorem. I te płyty nie są na jedno kopyto. Ja mam chyba 3 i słucham ich z ogromną przyjemnością. No i tą ogromną przyjemnością oczywiście jak zawsze mam ochotę dzielić się z Państwem i mam nadzieję, że paru zwolenników temu Panu przysporzę. Z tej płyty w takim razie teraz piosenka Bez Granic, jeszcze jeden utwór o prostym tytule Hej, hej, hej. Tell me one more time. Hey, hey, hey. I'm a sucker for your lines. It's a shame the world is so fucked up. So are you and I. So come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. What do you say? Lee Harvey Oswald. I można znaleźć artystę dobrego, który nie ma hitów na czasie? Można. A teraz zobaczymy, co znalazł Janek Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. No znalazłem, myślę, rzeczy z podobnego koszyka, jeśli chodzi o stylistykę, estetykę i tę nieprzynależność do gromady utworów hitowych. Nowa płyta Claptona jest, a w zasadzie nawet dwie, bo równolegle się ukazały takie dwie nowe, nie nowe rzeczy. Jedna to taka na nie do końca, wydaje mi się, ona jest zgodna z zasadami gry takiej prawnej, bo to nie jest płyta katalogowa Claptona, ale ponieważ on nie protestuje jakoś, więc traktuje ją jako taką, którą można zaprezentować. I to jest album zawierający nagranie radiowe z koncertu Claptona, jego zespołu z 1976 roku z Dallas i nosi tytuł ta płyta Dallas Cowboy. No, koncertowa, nic tam w zasadzie nowego nie ma, poza jedną rzeczą. I to jest taka niezwykłość dyskografii Claptona, bowiem wokalistką wiodącą jest kobieta w tym nagraniu, a w zasadzie Clapton prawie się tam nie odzywa, no gra oczywiście na gitarze. I to jest utwór, który ja najbardziej lubię w wykonaniu oryginalnym prawie Elvisa Presleya, bo to jest One Night, The One Night With You, kompozycja Dave'a Bartholomew. A tutaj śpiewa ją Marcy Levy, która była chórzystką Claptona wtedy, potem się usamodzielniła, występowała jako Marcella Detroit w takim duecie Shakespeare Sisters w Wielkiej Brytanii. No, ciekawostka, choć jak dobrze się wsłuchać, a może nawet nie trzeba dobrze się wsłuchiwać, bo to słychać od razu, Marcy Levy nie zawsze trafia w punkt, jeśli chodzi o tonację i nutkę. No tak troszkę się rozmija, czyli bardziej ciekawostkowo niż dla zachęty, żeby na Marcy Levy zwracać szczególną uwagę. Clapton, Marcy Levy, 1976 i One Night. Hello. wiem. To była Nowalijka z 1976 roku, a teraz jeszcze głębiej w przeszłość, rok 1969, i to był czas, kiedy Clapton kolegował się bardzo z Delaney, Bonnie i z innymi kolegami z tego kręgu. Ta ekipa zwykle nazywała się Delaney, Bonnie and Friends. I jeździła i po Stanach, i po Wielkiej Brytanii, i właśnie w grudniu 69 roku była tura brytyjska, między innymi Royal Albert Hall. Te nagrania funkcjonowały do niedawna jako takie nie do końca też usankcjonowane prawnie, no ale teraz już ukazały się w formie takiej, do której i sam Clapton, i pozostali wykonawcy nie mogą mieć żadnego zastrzeżenia. To czteropłytowy album, który dokumentuje cztery koncerty z tej brytyjskiej trasy: Royal Albert Hall, Colston Hall, Fairfield Halls dwukrotnie. W zasadzie cztery płyty, które nie odbiegają od siebie repertuarem. Tyle tylko, że czasami jest więcej improwizacji, czasami publiczność żywiej reaguje. No, fani tego artysty, tacy jak ja, muszą to mieć. No więc ja też to mam. I skoro już mam, to teraz proszę posłuchać, jak Delaney, Bonnie, Friends i Eric Clapton grają i śpiewają Coming Home. To wspólna kompozycja Delaney, Bramletta i Claptona. I want to see to prawie pół wieku temu. Tak grało się w... Także w rojo... Jak z bicza strzelił. A to bicza się strzela krótko czy długo? Nie wiem, jest powiedzenie takie, że szybko minął ten czas. Dobrze. I doszliśmy w związku z tym do współczesności. Bo istniejemy. Nadal, prawda? Czyli jesteśmy już współczesności. Z tego, co rano sprawdziłem, to tak, istnieje. I ta współczesność, jak się okazuje, istnieje także w Nowej Zelandii. Teraz będzie nagranie z Nowej Zelandii. Ja z rzadka tam zaglądam, ale przecież no, życie muzyczne się toczy i takie rzeczy, które trafiają do moich uszu i do mojego odbiorniczka, myślę, powstają także i na antypodach, o czym się często przekonuję, słuchając różnych australijskich wykonawców, no ale w Nowej Zelandii czy na Nowej Zelandii, jak wolisz? W sensie, jak chcesz zdanie zbudować? A już nie będę budował, tylko powiem, że to będzie zespół Miltones, który debiutuje nową płytą zatytułowaną, pierwszą płytą zatytułowaną The Miltones. A Miltones pewnie dlatego, że wokalistką i taką osobą na froncie tego zespołu jest niejaka Millie Tabak, która za chwileczkę też dała sobie znać swoim głosem. Wykonają piosenkę Dancing with the Dead. Album, jak już mówiłem, nosi tytuł The Miltones. I teraz szybciutko jeszcze jedna pani wystąpi, Gretchen Wilson. Ona w zasadzie jest artystką z gatunku country, ale bardzo szlachetnie się, że tak powiem, także przyjęła w tym środowisku rock'n'rollowym do tego stopnia, że dostąpiła zaszczytu zaśpiewania wspólnie z Elvisem Presleyem, już wprawdzie po odejściu Elvisa, ale to była taka nowa wersja tego christmasowego bluesa słynnego Elvisa. No i ta Gretchen nagrywa różne płytki, które, w których część repertuaru do mnie trafia ze względu na ich taką żywiołowość rock'n'rollową, a czasami nawet zahaczająca troszkę o takie blue noty bluesowate. Nowa płytka Gretchen Wilson to Ready to Get Rowdy i utwór z tego albumu Stacy. No takiego country to ja mogę słuchać w zasadzie bez końca i bardzo mnie napędza. Takie granie i ta harmonijka i to wszystko świetne. Gretchen Wilson, piosenka nosiła tytuł Stacy, co było słychać, a ta płyta to Ready to Get Rowdy. To zostało miejsce na jeden utwór, drogi redaktorze, i co pan wybrał? Ach, wybrałem utwór, który sugeruje nam pewną oczywistość czasową, bowiem nosi ten utwór tytuł Living Time. Czas na odejście, ale to takie odejście... Czasowe, oczywiście. No, myślę, że jednak niezawodnie jakoś uda się powrócić tutaj z tym tytułem, czyli z piosenkami bez granic za tydzień o zwykłej porze, prawda? Któż jest wykonawcą Living Time? Dust Bowl Revival, 8-osobowa orkiestra amerykańska, oscylująca między bluesem, country, rockiem i wszystkim, co jest dobre w amerykańskiej muzyce. I tym, co lubimy w tej audycji. Dziękujemy państwu bardzo.